Wspieramy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Jest 27 dzień grudnia, godzina 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Zaleśna-Sewera. Za godzinę w Poznaniu początek obchodów 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Strażacy podsumowują święta. Było dużo spokojniej, nie odnotowaliśmy wzrostu, a wręcz spadek liczby interwencji, jeśli chodzi o gaszenie pożarów. Nieudana próba siłowego sforsowania polsko-białoruskiej granicy w Mielniku. Po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto państwowe ustanowił Sejm z inicjatywy prezydenta. Wcześniej prosili go o to wielkopolscy społecznicy i samorządowcy. Andrzej Duda weźmie udział w poznańskich obchodach 103. rocznicy powstańczego zrywu. Uroczystości rozpoczną się jeszcze bez udziału głowy państwa na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. O 11.15 zostaną złożone kwiaty na mogiłach generała Stanisława Taczaka, pierwszego powstańczego dowódcy, i pułkownika Wincentego Wierzejewskiego, działacza harcerskiego i powstańca. Później kwiaty zostaną złożone m.in. przy tablicach Franciszka Ratajczaka i dowódców Powstania Wielkopolskiego. O 12.30 msza święta w poznańskiej Farze. Nabożeństwu będzie przewodniczyć biskup Grzegorz Balcerek. Ważnym momentem związanym z religijną stroną celebry będzie godzina 16.40. Właśnie wtedy rozlegnie się bicie dzwonów we wszystkich parafiach archidiecezji poznańskiej. O 16.30 początek głównych uroczystości przy pomniku powstańców wielkopolskich w Poznaniu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Jacek Butlewski, Radio Poznań. W święta było mniej pożarów i ich ofiar. Strażacy wyjeżdżali ponad 3000 razy, w tym prawie 800 razy na akcje gaśnicze. W pożarach zginęły 4 osoby, jedna poniosła śmierć w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. To mniej niż w poprzednich latach, zwraca uwagę rzecznik polskich strażaków Krzysztof Batorski. Zdecydowanie, jeśli chodzi o liczbę interwencji, było dużo spokojniej. Nie odnotowaliśmy wzrostu, a wręcz spadek liczby interwencji, jeśli chodzi o gaszenie pożarów. Przestrzegamy jednocześnie o tym, co może się zdarzyć. Ludzie bezmyślnie wchodzą na lód, na zamarznięte akweny. Być może w najbliższych dniach pojawi się ocieplenie. To są naprawdę śmiertelne pułapki. Tutaj mieliśmy kilka interwencji. W święta strażacy wyjeżdżali też do wypadków drogowych. Tych od Wigilii do wczoraj było 110. Zginęły 4 osoby, ponad 100 zostało rannych. Zdaniem policjantów ostatnie święta na drodze były bezpieczniejsze od poprzednich. Kilkudziesięcioosobowa grupa migrantów próbowała sforsować granicę polsko-białoruską. Działo się to nocą w Mielniku, informuje rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Zaraz po północy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku 36 osób siłowo forsowało granicę. Te osoby były agresywne, rzucały kamieniami w polskie patrole. Nikt nie doznał obrażeń, te osoby zostały zatrzymane, doprowadzone do linii granicy państwowej. To byli mężczyźni, głównie obywatele Iraku, ale wśród nich byli również obywatele Egiptu. Od początku roku odnotowano około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W tym roku Komisja Europejska zmieniła podejście do migracji. W 2015 unijne instytucje naciskały na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców i ustalanie limitów dla poszczególnych krajów. Teraz Bruksela podkreśliła, że konieczna jest ścisła ochrona zewnętrznych granic, o czym kraje Europy Środkowo-Wschodniej mówiły 6 lat temu. W 2015 roku w obliczu kryzysu migracyjnego Komisja Europejska pod wodzą Jean-Claude'a Junckera naciskała na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Teraz szefowa komisji mówi, że przesiedlenia są dobrowolne, a wiceprzewodniczący Margarity Skinas dodaje: nie możemy pozwolić na tworzenie nowego rynku dla przemytników ludzi. Trzeba kontrolować przepływy migrantów. Musimy wyciągnąć wnioski z tego, w jaki sposób odpowiedzieliśmy na kryzys w Syrii, a to oznacza reakcję na problemy u źródła możliwie jak najbliżej. Aby ukrócić nielegalną migrację różnymi szlakami do Europy, komisja rozpoczęła rozmowy z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów w Afryce i na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, by uniemożliwić proceder sprowadzania ludzi na granicę przez białoruski reżim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 300 milionów złotych warte są inwestycje, które Wody Polskie prowadziły w tym roku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Mają one zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi i stworzyć odpowiednie warunki do jej uprawy. Wyjaśnia rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Tym razem mamy okazję poznać Jerzego Skolimowskiego nie tylko jako wybitnego twórcę filmowego, ale również jako cenionego malarza. Do połowy lutego możemy oglądać jego najnowsze prace w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Z Marcinem Fediszem, kuratorem wystawy Czarny deszcz, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jaki był najważniejszy powód, że właśnie teraz, w grudniu, została otwarta ta wystawa? My w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Galerii Opera już po raz drugi spotykamy się z twórczością Jerzego Skolimowskiego. Pierwszy raz przygotowaliśmy jego wystawę z okazji 80. urodzin i teraz po 3 latach wracamy do tej twórczości z zupełnie nowymi pracami. Z pracami, które powstały w okresie pandemii, od tego czasu takiego absolutnego lockdownu, który zastał artystę w domu na Sycylii, gdzie po prostu nie mógł się ruszyć. Nie mógł wrócić do Warszawy i wtedy jedna ze stacji telewizyjnych zwróciła się do 14 wybranych reżyserów, żeby przygotowali krótkie filmy w cyklu w domu. Jedynymi wymogami, jakie były, było to, żeby film powstał przy użyciu środków, jakie są dostępne pod ręką i żeby trwały nie więcej niż 15 minut. Powstał fantastyczny film, będący zapisem tamtych czasów. Może tutaj od razu dodajmy, że ten właśnie wspomniany film również jest włączony jako jedna z prac do tej wystawy. Można go będzie również zobaczyć. Tak, dzięki uprzejmości HBO ten film jest dostępny u nas na wystawie, możemy go oglądać. Film powstał niejako partyzancko tak naprawdę, bo mówimy o czasach, kiedy na Sycylii był kompletny lockdown, zresztą on był też wtedy w Polsce. Nie można było wychodzić jedynie pod pretekstem zrobienia zakupów, wyjścia z psem i tak dalej. I wtedy Jerzy wspólnie z Ewą, swoją żoną, robili te zdjęcia niejako z ukrycia. Wychodzili niby po zakupy, robili szybko zdjęcia, chowali się do samochodu i jechali dalej. No i powstał niesamowity właściwie dokument, impresja na temat zapisu tamtych czasów. Bardzo Państwu polecam. Końcem tego filmu jest jeden z obrazów, który pokazujemy na wystawie, również zatytułowany W domu. I na tym filmie widzimy proces jego powstawania. Natomiast cała ta wystawa to jest na temat obaw i niebezpieczeństw, o których reżyser, malarz myśli. Są to obawy dotyczące głównie zagrożeń ekologicznych obecnie na świecie. Stąd też domyślam się tytuł tej wystawy, czyli Czarny deszcz. Czarny deszcz to jest jednocześnie tytuł jednego z obrazów, który pokazujemy na wystawie. Mamy tam Czarny deszcz, ale mamy też Acid Rain. W ogóle tytuły raczej nie są optymistyczne, tak jak sytuacja ekologiczna nie jest optymistyczna. Także mamy już wspomniany Czarny deszcz, mamy Acid Rain, ale mamy również Smog, mamy Alfabet jako inne pole zniszczenia. Wszystko to są oczywiście bardzo duże formaty, bardzo trudno jest w radiu mówić o malarstwie, ale są to obrazy niezwykle ekspresyjne, mające taką niesamowitą energię opowiadającą właśnie o tych zagrożeniach, o których mówię. Nie mamy więc wątpliwości po tym, co pan powiedział, że to najnowsze prace Jerzego Skolimowskiego. Jak wiele ich znalazło się na wystawie? Na wystawie jest ponad 20 prac, ale są one tak duże, że możemy liczyć, że jest ich ponad 50, bo każdy obraz to jest ponad 2 metry. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Wystawa Galerii Opera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej jest czynna w weekendy, a także dla wszystkich widzów w przerwie między spektaklami. I jeszcze dosyć długo, prawda? Bo na pewno jeszcze do początku 2022 roku. Tak, do 13 lutego. A z Marcinem Fediszem, kuratorem wystawy malarstwa Jerzego Skolimowskiego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life.

Trójce przed południem zapraszam Państwa do Katowic, a dokładnie na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, które jest to dzisiaj największym i najstarszym przeglądem twórczości plakatowej w Polsce i w Europie. W tym roku prezentowanych jest niemal 300 prac i o nich właśnie porozmawiam z panią dr Katarzyną Gawrych-Olender, kuratorem wystawy w BWA Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Czyje prace będziemy mogli oglądać podczas przeglądu plakatu? Podczas przeglądu naszego pokonkursowego naszej wystawy będziemy oglądać prace artystów profesjonalnych, jak również nieprofesjonalnych, dlatego że została zmieniona formuła Biennale. I tutaj nad tym pracowaliśmy z moją koleżanką, panią doktor habilitowaną Moniką Starowicz, która jest drugą kuratorką. Jesteśmy razem we dwie kuratorkami już po raz drugi Biennale. I próbujemy troszeczkę reformować, unowocześniać, dlatego dopuściliśmy w tym roku do udziału wszystkich chętnych twórców, którzy chcieliby się wypowiadać w tej trudnej sztuce plakatu. No już właśnie, już dzisiaj nagrody zostaną przyznane po godzinie 15. Czego możemy się spodziewać? No, spodziewamy się, pewnie radości. Mam nadzieję, że twórcy się ucieszą. Mamy 5 nagród regulaminowych. To jest nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Są 3 nagrody, to jest Grand Prix, złoty, srebrny i brązowy medal. To są nagrody fundowane przez miasto Katowice. I po raz pierwszy w tym roku postanowiliśmy stworzyć nową nagrodę, która właśnie wchodzi do tej puli regulaminowych. Mianowicie nagroda imienia profesora Tadeusza Grabowskiego, który w 65 roku wraz z Jerzym Moskalem stworzyli w ogóle ideę, formułę Biennale i pierwsze Biennale odbyło się w 65 roku. Właśnie, mówi pani doktor o historii Biennale Plakatu Polskiego. Przegląd odbywa się już po raz 27. Jak zmieniał się przez te lata? No cóż, oczywiście początków nie pamiętam, bo trochę byłam nieduża, jak zaczynało się Biennale, natomiast tego, co później mogłam obserwować, to było bardzo dużo plakatów, które były jeszcze twórców spadkobierców i wciąż jeszcze twórców uprawiających polską szkołę plakatu. Potem zaczęło się to zmieniać i zaczęły się wpływy różnych innych, jakby to powiedzieć, no zaczęliśmy się otwierać na świat, nieco, w związku z czym rozglądając się po świecie, twórcy zaczęli tworzyć troszeczkę inaczej. Ale rzeczywiście kiedyś był to plakat filmowy, plakat propagandowy, plakat kulturalny, dosyć były przyporządkowane różnym dziedzinom życia. W tej chwili ten plakat rzeczywiście uwalnia się, zaczyna być takim aktem swobodnej wypowiedzi twórczej, jak grafika czy malarstwo. Natomiast oczywiście zawsze ta formuła plakatu, czyli rozmowa obrazu z komentarzem słownym zostaje zachowana i to pozwala mówić bardzo dobitnie. Plakat zawsze mówi o współczesności, tak jak piszę w moim słowie wstępnym do katalogu, który ukaże się, jest już wydrukowany, świeżutki i śliczny, zaprojektowany przez atelier graficzne naszego BWA w Katowicach, który jest organizatorem Biennale. I w tym słowie wstępnym właśnie mówię o tym, że plakat jest kroniką świata. Nazwałam go tak dlatego, że zawsze wplata myśli artystów wyrażone na temat różnych zjawisk, które się na świecie dzieją i zawsze jest obecny. Nie mówi nigdy o historii, tylko zawsze jest tu i teraz. Jest współczesny, jest otwarty na to, co dzieje się. I o tej kronice świata już za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Będziemy mówić między innymi, jakie prace robią największe wrażenie na jury Biennale Plakatu Polskiego. Shut up. Windmill, windmill for the land, that I'm forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking voting land. Love forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land, it's everybody in. Laughing gas, these hazmat, fast cat, lining them up like ass crack. Ladies, ponies at the track, it's my chocolate attack. Shoot, I'm stepping in harder this year. As a gravitate, ha ha ha ha. We gon' ghost town, it's Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair to hit it. Watch the way I navigate. W Katowicach trwa Biennale Plakatu Polskiego. Najstarszym przeglądem twórczości plakatowej w Europie jest to wydarzenie. Obecnie rozmawiamy z panią doktorą Katarzyną Gawrych-Olender, współkuratorką wystawy. Jakie prace współcześnie robią największe wrażenie na jury przeglądu? Cóż, artyści to opowiadacze świata. I nie wzdragają się przed mówieniem o tym, co ich samych nurtuje, dręczy, śmieszy. Potrafią opowiadać, potrafią krytykować. I myślę, że w tej chwili interesujące są najbardziej te plakaty, które właśnie wyrażają to, co chcą powiedzieć, ale również istotne zdanie właśnie o tym, co jest tu i teraz, ale także co się dzieje ważnego na polu kultury, ruchów społecznych czy polityki. Dlatego zrezygnowaliśmy w naszym biennale w tej chwili w nowej formule z tematów. Hasłem głównym było tylko możemy lepiej. Natomiast polityka... Co pani zapytała, co najbardziej zwraca uwagę jury? Oczywiście dobry plakat, czyli plakat taki, który jest mocny, ma jednoznaczny wyraz, jest technicznie zrobiony i to bez względu na tematykę. Ważne jest, żeby to było dzieło, które ma odpowiedni wyraz, niesie komunikat. Czasy się zmieniały właśnie, a wraz z nimi przecież zmieniała się też sztuka i w tym sztuka plakatu. Przecież nieraz służyły plakaty do celów politycznych, tak jak pani doktor wspomniała, marketingowych, ale teraz często są traktowane po prostu jako dzieła sztuki. Co artyści chcą nam obecnie powiedzieć przez sztukę plakatu? No i czy to współgra z tym, że często plakaty służą nam na co dzień jako na przykład istotny wystrój wnętrz? Tak, oczywiście. Ja właśnie tak jak powiedziałam, no, to artysta opowiada o tym, co jego dręczy, śmieszy, co uważa za stosowne, że należy opowiedzieć, należy zwrócić uwagę, ale wciąż mamy przecież plakaty, które opowiadają o wydarzeniach historycznych. Na przykład mieliśmy rok Stanisława Lema, więc sporo się też pojawiło plakatów na ten temat. Są plakaty jazzowe, muzyczne, o wydarzeniach jakichś kulturalnych, które dzieją się na prowincji, w wielkich miastach. Także no, tematyka jest bardzo, bardzo szeroka. Wszystko, co aktualnie się wydarza, dzieje, o czym myślimy, o co się spieramy, o tym są te plakaty. Jeżeli nagradza plakaty, które po prostu są jakby najbardziej wyraziste, najbardziej odpowiadają na pytanie, co chcę powiedzieć, jakiś komunikat istotny przekaz. Przecież często o tym zapominamy, ale Polacy, jeśli chodzi o plakat, mają się czym chwalić na arenie międzynarodowej. No oczywiście, jesteśmy znani, to przeszło do świata kultury ogólnoeuropejskiej i dalej. Sięga Polska Szkoła Plakatu, która narodziła się w latach 50. i od Henryka Tomaszewskiego poprzez Jana Lenicę, Młodożeńca, Starowiejskiego, Olbińskiego i tak dalej. To byli artyści z Warszawy. W różnych ośrodkach pracowało mnóstwo znanych artystów, których nazwiska do dziś po prostu na stałe weszły już do historii. Ryszard Kaja także bardzo słynny, jeśli chodzi właśnie o ten wystrój wnętrz. Tak, to wszystko, to z tego wszystkiego powinniśmy być dumni dzięki temu. Też istnieje Biennale Plakatu Polskiego. Dzisiaj rozmawialiśmy z współkuratorką wystawy w BWA Katowice, dr Katarzyną Gawrych-Olender. Dziękujemy bardzo i zachęcamy do odwiedzin BWA Katowice. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wystawa potrwa do końca lutego przyszłego roku. Także myślę, że jest co oglądać. No to nie pozostaje nic innego jak do zobaczenia. Let the beat get out. Let the beat get out.

Powitał nas bardzo uprzejmie i zaznaczył, że jest wzruszony uszanowaniem przez cudzoziemców pielgrzymów pobożnego obyczaju Mongołów i ofiarowaniem mu z należytą ceremonią tradycyjnego chatyka. To ostatnie zawdzięczałem Kałmukowi, który starannie wyuczył mnie, jak należy złożyć pasmo jedwabnej materii, w jaki sposób przerzucić ją przez wyciągnięte ręce i jaką stroną podać hutuchtu. Bardzo uważnie, wysłuchawszy mojej opowieści o naszej ucieczce, o zbrodniach bolszewików i o naszych dalszych planach, hutuchtu dał mi cenne wskazówki dotyczące drogi do Tybetu i wydał polecający list do przeorów i rad lamów tych klasztorów, które leżały na naszej drodze. Imię Dżełyba jest w wielkim poszanowaniu u wszystkich lamaitów, gdyż słynie on jako głęboki znawca starych ksiąg religijnych oraz jako założyciel i przełożony najbardziej surowego w obyczajach klasztoru. Jak się przekonałem później, imię Hutuchtu Narabanchi jest znane i szanowane w kraju bogów, Tybecie i w starobuddyjskich świątyniach Chin. Noc spędziliśmy w pięknej jurcie przeora. Zdobiły ją czerwone i karmazynowe zasłony, jedwabne draperie, czerwone, lakierowane chińskie meble, upiększone mitologicznymi malowidłami i srebrem, ołtarz, na którym stał brązowy posąg Buddy oraz cały szereg srebrnych i złotych miseczek ofiarnych, lampek i świeczników. Wczesnym rankiem odwiedziliśmy świątynię błogosławieństwa. Był to wielki budynek z modrzewia, typowy dla chińskiej architektury. Miał wysokie, pomalowane i wypolerowane kolumny czerwonej barwy, spuszczające się z sufitu chińskie i indyjskie jedwabne makaty, święte obrazy z wizerunkami bogów, bogiń i demonów, ołtarz z przedmiotami rytualnymi i wspaniałymi złotymi świecznikami. Był tam też wielki, brązowy posąg śpiącego Buddy, czarne chińskie szafy z figurami mniejszych bóstw, tron, na którym podczas wielkich ceremonii religijnych siedzi Gegen, żywe bóstwo klasztoru, niskie ławki dla kleru i chóru. Wszystko to wywierało mocne wrażenie czegoś bardzo silnego, tętniącego głęboką wiarą. W świątyni odbywało się nabożeństwo poranne z muzyką na długich chińskich trąbach, gongach, piszczałkach, gwizdawkach, dzwonkach i bębnach. Groźnie huczały basowe trąby, wesoło i pobudzająco wtórowały im tympany. Lamoje śpiewali tubalnymi głosami i mówili modlitwy w mongolskim i tybetańskim języku, a chóry chłopców odpowiadały często powtarzanym tybetańskim frazesem. Om Mani Padme Hum. Oddaj cześć klejnotowi w lotosie. Bądź błogosławiony, wielki kapłanie w kwiecie lotosu. Gdy wyszliśmy z świątyni, Hutuchtu życzył nam powodzenia, szczęśliwej i łatwej drogi, ofiarowując mi duży, żółty chatyk i odprowadzając do bramy chórę. Pamiętaj, synu, rzekł, kładąc mi rękę na ramieniu, że zawsze będziesz tu drogim gościem. Życie jest zjawiskiem skomplikowanym. Wszystko się może zdarzyć, a więc być może, że kiedyś wpadnie ci być w dalekiej Mongolii, tu, na skraju Gobi. Wtedy nie omijaj Narabanchi Hure. Nocą byliśmy już na koczowisku naszych przyjaciół, a nazajutrz pożegnaliśmy ich. Byłem bardzo znużony szybkim marszem do Narabanchi Hure, więc jazda na spokojnie i rytmicznie kroczącym wielbłądzie bardzo mi się podobała, gdyż mogłem spać przez cały dzień. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz.